أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دا قرآن کریم دا اصول پبارکی پا پرونی درس کی دا اللہ تعالی دا دین دا زدکلی پزائل، دا اللہ تعالی دا دین دا زدکلی اہمیت، دا قرآن پا جب باندی، دا احادیث و مبارکو پا الفاظ سرا او داغی سرا سرا بیاد دین حقا موانع سودی داغی تفصیل او داغی وضاحت او بیاد داغی نورستو دین اسلام پا سباندی منہدم کی گی، ننیگی او ختمیگی، داغی وضاحت او بیا دا اللہ تعالی دا دین دا زدکلی وجوہات او داغی حکمتون سدی، شپگ وجوہات او شپگ اسباب داغی پا تفصیل سرا بیان شل، دا تفسیر کبیر دا امام رازی رحمت اللہ علیہ پا حوالہ باندی چی داغی وضاحت دا بیان شویو. پا ننانی درس کی دویم موضوع طرف ترازو، دویم موضوع پا اصول کی عظمت دا قرآن کریم، چی دا قرآن کریم عظمت، دا قرآن کریم فضیلت، پا قرآن کی صدی کر شوی دی او پا احادیث مبارکو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دا غیثہ وضاحت او تفصیل ذکر شوئے دے. دا بہم پا اختصار سر آوائیو، قرآن کریم دا اللہ تعالیٰ پا کتابونو کی دا طولنا بہترین اولوی کتاب دے، زکا دا دا اللہ رب العالمین دا طرف نراغلے دے، بیا دا اللہ تعالیٰ پا ملائکو کی جبریل علیہ السلام دا غی پا واسطہ باندی او پا لوی پیغمبر باندی پا سید الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی نازل شوید. بیا پا ازمکو کی چکم ازمکا غرد حجاز مقدس پاگی کی دا نازل شوید، او بیا فا میاشتو کی پا وقتونو کی چکم غور میاشتانو پاگی کی نزول شروع شویده چی آغا دا رمضان مبارک میاشتا، او بیا فا رمضان مبارک کی دا طولنا بہترین شپا چی آغا دا لیلت القدر شپا دا پاگی کی نزول شروع شوید. دا دیو جنا قرآن کریم دا دیر بہترین کتاب دی، دا ٹولی خبری چی دا لوی کتاب دے، دا لوی ذات دا طرف نراغلے دے، پا دا اللہ تعالیٰ پا ملائکو کی لوی ملک جبریل علیہ السلام پا واسطہ راغلے دے، پا انبیاء علیہ السلام کی دا ٹولنا غور پیغمبر سید الرسول پا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی نازل شوئے دے، پا میاشتو کی دا طولنا بہترین و غرم میاشت چی آغا دا رمضان مبارک دا پاغی کی نازل شویده، او بیا پا وقتونو کی دا طولنا بہترین وقت چی آغا دا لیلت القدر شپا دا پاغی کی نازل شویده. آفتاب آمد دلیل آفتاب، دا نور را خطل دا پا نور با نخپل دلیل دے، دا طول خبری دلالت کی پا فضیلت دا قرآن کریم بانده. رازو دا قرآن پا اسطلاح کی، دا قرآن پا جب باندی، دا قرآن پا بارکی قرآن سویلی دی. نو اولنی خبر آفدی کی دادا چې قرآن کریم ته الله رب العالمین خیر کثیر ویلې ده. د دې وضاحت پرون هم ذکر شوی و. سورة البقره 209 آیات وګورئ. یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. د قرآن کریم علم چې چا ته ورکړلی شو نو دا خیر کثیر دی. او د امام راضی رحمت الله علیه په حواله باندې تاسو ته ما پرون هم ذکر کړی و. امام راضی رحمت الله علیه وایي چې الله تعالی قرآن ته خیر کثیر ویل دی، نو فترک القلیل واتبع الکثیر، دا لږ شی پرېږ دی دنیا، بلکې دغه کثیر تابعداری وکړي. نو اولنۍ خبره دغه شوله چې دا خیر کثیر دی. د دیو جنا په احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلی دی، دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پر روایت باندې وایي چاته چې الله تعالی د قرآن علم ورکی او د ده ګمان دا راغی چې چاته الله تعالی مال ورکړی دی، د ده خیال راغی چې ده ته غوره شی زمانه ورکړلی شوی دی. نو مختلف الفاظ په احادیثو مبارکو کې راغلی دی، فقد عظم ما حقر الله تعالی وحقر ما عظم الله، یو روایت کې دا راغلی. چاته الله تعالی د خپل کتاب علم ورکړ او بل سړی دی هغې ته الله تعالی دنیا ورکړې ده، او ده دا ګمان وکړ چې دغه انسان ته زمانه غوره شی ورکړلی شوی دی، نو فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله، کم شی چې الله حقیر ګڼلی دی هغه د غټ وګڼه، او کم شی ته چې الله تعالی عظمت او احترام ورکړی دی هغه د سپک وګڼه، ځکه الله تعالی دې ته خیر کثیر ویلې. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، دغه کم حدیث مې ذکر کړ امام طبرانی رحمت الله علیه په المعجم الکبیر کې دغه روایت ذکر کړی دی. نو قرآن د قرآن علم قرآن ته ناسته دا به کمه نه ګڼو، که دا مونږ کمه وګڼله نو د دې حدیث په مستاق کې بیا مونږ راځو چې کم شی فقد حقر، فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله، کم شی ته چې الله تعالی عظمت ورکړی او دا هغه کم وګڼه، او کم شی چې الله تعالی سپک کړی دی نو هغه دو ته تعظیم ورک، دو ته احترام ورک. دویم، قرآن کریم دا سبب دا اتفاق او د مینې محبت دی، په دې سره دشمنی ختمیږي او د مؤمنانو مسلمانانو په مین کې او قوت مینا محبت او اتفاق راځي. قرآن دش کتاب دی، وګورئ دې پسې به سوره ال عمران 103 آیات وګورئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. نو قرآن دا سبب د الفت دی، قرآن دا سبب د مینې محبت دی، قرآن دا سبب د دشمنی د ختمېدلو دی. تفصیل به په خپل خپل ځای باندې راځي، تفسیر به بیا په هغه ځای کې کوو. سورة ال عمران 103 آیت. دریم، قرآن کریم سبب د برکتونو دی، په قرآن سره خیرونه او برکتونه راځي. دا برکتونه بیا دو قسمه دي، یو باطنی او دویم ظاهری. وګورئ قرآن کریم کې ظاهری برکتونه د قرآن کریم سورة المائده 65 آیات وګورئ، اغه کې الله تعالی وی ولو انهم مقام التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. کدی خلکو قرآن کدی خلکو تورات نافیس کړی وی په وخت د تورات کې ځان په آیات باندې پوهې کوي، که تورات والو د تورات قانون او نظام قائم کړی وی د تورات په وخت کې، او انجیل والو د انجیل نظام او قانون نافیس کړی وی په هغه وخت کې. وما انزل الیهم نو مراد قرآن کریم دی، او قرآن والا د قرآن په وخت کې د دې قانون نافیس کی. لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، د دیو برکتونه ډیر زیات شي. د غزه کې دوه درې تفسیرونه دي ان شاء الله په خپل ځای باندې برازي. نو من فوقهم نو مراد دار چې د برنه به اسمان د طرف نه باران وریږي او من تحت ارجلهم زمکه کې وشین کی میوه غلی دا وضعیت شي. یا من فوقهم نو مراد دار دي هغه میوه چې هغه د پاسه دي لکه مثلا انګور دي هغه ونې چې په هغه کې د پاسه دغه کیږي میوه کیږي. و من تحت ارجلهم لاندې پسلونه دي میوه دي په ځمکه باندې غوړیږي. الله تعالی دا به تاسو ورکم. نو سورۃ المائدہ شپږ شپیتم نه دا معلومیږي چې قرآن دا سبب د برکتونو دی. نن سبا کافر خو پرېږده مسلمانان کافران خو په احکام شرعیو باندې مکلف نه دي مخاطب نه دي. تاسو د اصول فقه په کتابونو کې ویلي دي په احکام شرعیو باندې مخاطب د مسلمانان دي. مسلمانانو چې کله د الله تعالی په کتاب باندې فیصلې پریښودلې د الله قانون او د الله تعالی کتاب یې پریښودلې نو د یوې ورځې نه بلې ته نیستي د نیستۍ دوړې ته خیږي. د هغې وجه دا ده چې د قرآن چې د برکتونو کتاب دی هغه خلکو پریښی او په حدیث کې راغلی دي د مهدی او د عیسی علیه السلام په دور کې برکتونه به ډېر زیات شي. د یو انار یوه دانه دا به د غټې ډلې دپاره پوره کیږي دا پې مړیږي. په صحیح احادیث کې ردی ذکر راغلی دی انشاءالله دا په خپل ځای باندې بیا راځي. او دغسې په احادیث کې راغلی دي د انار د یو انار پوستکي ته به خلک لاندې سوري ته به آرام کوي دمه به کوي دومره به غټ شي دا میوې به دومره غټې شي. او دغسې په احادیثو مبارکو کې راغلی دي د یوې وخې شوده به د پوره ډ د ډېرو ډلو دپاره پوره کیږي او د یوې غوا شوده به د قبیلې دپاره پوره کیږي او د یوې ګډې یا د بیزي شوده به د یو خاندان دپاره پوره کیږي. دغه په صحیح حدیث کې راغلی دي امام بخاري او امام مسلم رحمت الله علیه دغه حدیث ذکر کړی دی. دا په کوم وخت کې کله چې عیسی علیه السلام راکوز شي او مهدی علیه الرضوان هغه راښکاره شي په هغه وخت کې به الله تعالی بیا برکتونه ډېر زیات او دومره په احادیثو مبارکو کې راغلی دي چې مار لړم د دې زهر به ختم شي د زمرې دا به غواګانو ګډو بیزو ته نقصان نشي رسولی. په صحیح حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی. بیا د دې برکتونو وجه څه ده؟ نو امام ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه اغوی د دې وجه بدای چې شریعت محمدی بنافیزی د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام بنافیزی. دا امام ابن کثیر رحمت الله علیه د غایات و دغه کلی کړی دی په تفسیر کې لیکلی دی. دا په خپل ځای باندې راشي ابن کثیر دریم جز شپږ سوه درې نوي نمبر صفحه باندې هغه دا وضاحت ذکر کړی. دا برکتونه به ځکه زیات شي یو انار به د ډیرو خلکو دپاره پوره کیږي. د یو انار سوري ته هغه به خلک چې دی د انار د یو انار نه دی دا میوه د دې پوستکي ته به د دې د سوري لاندې به خلک آرام کوي. دا خیر او برکت به ولې ډیر شي ځکه د الله تعالی دین د الله تعالی قانون دا به نافذ. نو دا د قرآن هغه برکتونه دي. دا خو هغه ظاهری برکتونه دي او باطنی برکتونه د قرآن څه دي؟ په لیلۃ القدر کې نازل شوی دی. په لیلۃ القدر کې دی باندې چې څوک کې ایمان ولري دا چې رچا په سینه کې راشي هغې ته الله تعالی خیرونه ورکوي. هغه د الله تعالی محبوب دی د الله تعالی خوښ دی. څلورم دا عظمت د قرآن کریم بیان او ښه موضوع هیروی نه. څلورم عظمت د قرآن کریم په قرآن کې څه دی؟ د قرآن کریم سبب د رحمتونو د الله تعالی دی. وګورئ قرآن کریم سورۃ الاعراف 204 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. کله چې قرآن کریم لوستل کېږي نو غوږ ته کېدی او چپ شئ وته. دوه خبرې دي، ښا یو غوږی خودل دي او دویم چپ کې نستل دي. کله کله خود سړی وګی وای زی اورم خو چپ پته نه ناس نقل حرکت کوي یو سکی ګوتی وای بل سکی نو اوړی راوړی نو دغه بیا چپ کې نستل نه دی یو وګی خودل دی او بل چپ کې نستل دی دا دوه خبرې مطلوب دی او د قران نه پیدا هم هغه څوک غستل شي القى السمع وهو شهيد وګی خود دی او حاضر القلب دی زلیم حاضر دی مجلس کے ازلہ حاضر دے دا بیا ڈیر دیا تو پیدا لے نو دا دا سورۃ الاعراف 204 نمبر آیت کے اللہ تعالیٰ دا ذکر کری دی قرآن دا دا رحمتون سبب دے او پا حدیث مبارکہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراغلی دی چی کل مومنان مسلمانان دا اللہ تعالیٰ پا کور کی پا جماعت کی راجم اشی او قرآن کریم لولی دا قرآن کریم درس کئی غشیتهم الرحمت دا اللہ تعالیٰ رحمتون دا راگیر کی دا اللہ تعالیٰ پر رحمتون کی دا پٹھی تاسو یقین و کئی چھے پا دے مجلس کی دا اللہ تعالیٰ رحمتون راوری منگا تاسو یقین و کنی دا اللہ تعالیٰ رحمتون راوری صحیح حدیث دے امام مسلم رحمت اللہ علیہ او امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دا روایت ذکر کرے کل چھے قرآن کریم پیریانو اور دلیو نغا پیریان سرکش قوم سخترین قوم دے گا واغوی بانے سنگا اثر وکا رستو اللہ تعالیٰ غی تا ایمان نصیب کا سورة الجن مستقل سورت نازل شو آغی کی اللہ تعالیٰ غا واقع ذکر کرے نو قرآن چی پا صحیح طریقہ بانے واوری یقینی دا دا انسان پزلکی انقلاب راولی دا انسان پزلکی چی انقلاب را غی بدن کی انقلاب را دی دا انسان پا جسم کی چھے انقلاب راغے کور کے انقلاب راجی بچو کے زنانہ کی انقلاب راجی محلہ کی انقلاب راجی او دغسی پا ملک کی او پا علاقوں کی بیار دین انقلاب راجی پنزم قرآن کریم دا سبب دا خوشحالی دے چاچی دا قرآن سر اخپل تڑاو راوستا چاچی دا قرآن سر اخپل تعلق پیدا کا نو دے دا پارا خوشحالی دا سبب دا خوشحالی دے اگو رئی قرآن کریم سور یونس اتفن دو سن نمبر آیت کی اللہ تعالیٰ فرمائی قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحو هو خیر مما یجمعون دا اللہ پا فضل او دا اللہ تعالیٰ پا مہربانی باندے پا دے دی خلق خوشحالی شی زکر دا سبب دا خوشحالی دے دا د خوشحالی چیز دی. شپږم علما لیکلي دي مفسرینو په دغه آیات کې تفسیر به خپل ځای کې راځي وایي د فضل نه مراد دین اسلام دی او د رحمت نه مراد قرآن کریم دی. قل تو اے پیغمبره بفضل الله ففضل الله تعالی باندې چې اسلام دی ورضیت لکم الاسلام دینا وبرحمته او پر رحمت د الله تعالی سره چې قرآن دی فبذالک فلیفرحوا التوراشی دی جملہ کی اصل کی تکرار دے. شپگم دا قرآن کریم سبب دا وستلو دا خلقو دے دا ظلماتنا الن نور پا دے قرآن سر خلق دا تیارون و زی رناتا تیارے دا کپر دی تیارے دا جاہلیت دی تیارے دا بدعات دی دا رسم و رواج دی دا اللہ تعالی دین طرف تا بدے بانے انسانو زی. وګورې سورې ابراهیم اول نمبر آیات کې بدارا شي الف لام را کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور دا عظیم شان کتاب دې مونږ نازل کړه دې ډیر پاره چې خلق د تیرو نه وباسي رڼا د توحید د الله تعالی ته رڼا د دین د الله تعالی ته چې قرآن سره تعلق په ټول عمر کې نه راغله د کوپر او د شرک او د بدعات او د رسمونو او رواجونو په تیرو کې بیا پروت دي. سورې ابراهیم اول نمبر آیت کې وم دا قرآن کریم سبب د برابر لارې دی. په قرآن په طریقه باندې چې څوک لاړ نو دا په برابر لار باندې روان دی. قرآن کې ډېرو آیاتونو کې دا راغلی دي. دا یو آیات وګورئ سورۃ الانعام یو سل شپږشتم آیات کې وَأَنَّ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وهذا صراط ربك مستقيما او دا قران کریم استاد رب لار دا برابر الان دا جنت تل لار دا دا الله تعالی تر سید لار دا سورۃ الانعام یوسل شپگشتم آیات دا سی او گوری بیا سورۃ الانعام یوسل دریپن دوسم کی وان هذا صراط مستقيما فتبعوا یوسل دریپن دوسم سورۃ الانعام چه دا برابر لار دا نو بیا پی ور روان شے اللہ وی دا اللہ تا تللی لار دا دا جنت تا تللی لار دا اتم قرآن کریم سبب دا غوروالی دے کم خلق چی پا معاشرہ کی غور دی اغا کم خلق دی اغا خلق دی چی اللہ تعالی دا خپل کتاب دا پارا غور کردی دی قرآن کریم سبب دا غوروالی دے وګورئ سورہ فاتر کے براشی دو درشم نمبر آیات کی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه سورۃ الفاتر دو درشم آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کری ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بیا وارثان جوڑ کل مونگا دا کتاب اغا کسان چی غور کڑی مونگا دا خپل بندگانونا نو اللہ تعالیٰ د خپل کتاب د پارا کم خلق چې څوک د الله خوښ شي د خپل بندگانو نه الله تعالیٰ هغه خلق د خپل کتاب د پارا منتخب کوي چې هغه غوړی استوفینا من عبادنا نو قرآن کریم دا سبب د غوروالی دی او بیا د اهل القرآن درې اقسام په دغه آیت کې ذکر شوی دی خپل ځای باندې دغې تفسیر بیا راځي وګورئ د دې آیاتونو نه دا معلومه شوله چ قرآن کریم دا ډیر عجیبه کتاب دی ډیر بهترین کتاب دی او نه هم دا چې قرآن کریم دا نور دی قرآن کریم دا نور دی رڼا ده وګورئ سورۃ النساء یو سل سلور او یم نمبر آیات کی یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا سورۃ النساء یو سلسل اور بیا کی دا نور دے نور دا رنا دا دیتا اللہ تعالی رنا ویلی دا نو قرآن کریم دیر عجیب کتاب دے دا اللہ تعالی اللہ تعالی دی پی منگا ہوتا سفو یکی او اللہ تعالیٰ دی فی منگا و تاسو تدا عمل توفیق نصیب کی دی قرآن تا کی ناستل او ریدل کب دی بانی عمل ونشی اغب یزان تا گناہ دا دیر خلق پیو غلط پہمی کی و یرز علم زکا نزدکو می پلانی چیز دکڑے دی اغب پیسا عملوک دا دیر غلط خبر دا نا دا اللہ تعالیٰ دین نزدکو دا زان تا گناہ دا او بیا پہ عمل نہ کول دا بیا زان لگ گناہ دا دا دعا زان لزان لخبری کچا دا اللہ تعالی کتاب زدکو علم زدکو نو دا یوزی مواریخ پل آداک لگا بیا پہ عمل و نکو نو پا دقی که دا مجرم دے گنانگار دے خو بیا هم دا دی اوریدلو دا دی زدکولو اغا اجر او ثواب دا تا ملاوی گی خامخا دا دی وجہ نا پہ یو حدیث کی راغلی دی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغے وی اید اللہ تعالی پیغمبرا انی اخاف ان اتعلم القرآن ولا اعمل به زیری کم اسینے چی قرآن زدکم و بیا پی عمل و نکم وی زد دین دیر یری کم اسینے چی قرآن زدکم و بیا پی عمل نینو دا بسنگ کی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغتو فرمائل وَإِلَّا يُعَذِّبُ اللَّهُ قَلْبًا أَسْكَنَهُ الْقُرْآنَ اللہ تعالیٰ گورے حقا عزلتا اللہ تعالیٰ حقا انسان تا سزا نور کی چی پزلکی قرآن کی نولی پزلکی قرآن لچ زیور کری اللہ علیہ عذاب نور کی پا دی دا ہم دا شیطان یا دو کئی چیز زدکڑا زکا نکو ما چیز آسی نچی عمل پیو نکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی چی قرآن دی پزلکی کینا و قرآن دی کو قرآن لدی پزلکی زی ورکا اللہ تعالیٰ تا سزا نور کی بیا سننی دارمی کی دغه روایت ذکر شوی دی او په بل روایت کې چې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا ابو امامه رضی الله تعالی عنہ په روایت کې دی احفظ القرآن فإن الله لا يعذب بالنار قلبا وعلى القرآن کم دل چې قرآن یاد کړی په دل کې قرآن دی هغه ته الله تعالی سزا نه ورکړي اللہ تعالیٰ دی مونگا و تاس پخفل کتاب بانی پوئے کی بس دا دیر عجیب کتاب دے دیر بہترین کتاب دے نو دا دا قرآن اغا عظمت اولو یوالے شو دا قرآن پا جب باندے نها خبری تستما ذکر کل دا قرآن کریم عظمت دا قرآن کریم فضیلت دا احادیث و مبارکہ و پرانا کی دیر پا اختصار سر بدا وایو. اول دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے مشہور حدیث دے دیر خلق تدا یاد دے عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم بس دا انسانانو کی اغسوک بہترین انسان دے چی قرآن زدکی او بیا نور خلق تخی دا اللہ پنیز بانے بہترین انسان دے امام بخاری امام ابو داود امام ترمیزی امام ابن ماجہ دے طول دا حدیث سکر کرے علماء ذکر کرے دی مشہور تابعی دے ابو عبد الرحمن دا دی حدیث نقل دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نکڑے دے ابو عبد الرحمن تابعی دے مشہور تابعی دے او دا دی حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلم دا دی نقل دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نکڑے دے اغا دا خپل جوان زیادت برخ و زیادت حصہ قرآن توستلی با علماء لکلی دی دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافتنا تر دا حجاج ابن یوسف دا دور پوری دخپل طول عمر دا قرآن توقف کرے او علماء لکلی دی دا تقریبا او یا اتیا کال جوڑی دا بجمعات کے ناسو نو دا دن اچھا تا پوسوکا دا خبر او توقف للچی لالالی بڑا شولی سپنگیر شولی زعیب شولی پا جمعات کے ناسی طول عمر وی دا ولی نو دو تا یو خبر او قلل وی ذالک اللذی اقعدنی مقعدی هازا دا حدیث اوتوا وی ذالک اللذی اقعدنی مقعدی هادا زدی حدیث پدیده کی کینولیم زدی حدیث کینولیم پدیده کی شید اللہ پیغمبر وی پتاسو کی در طولنا بہترین انسان حق دے چی آغا قرآن زدکی او بیا نور مومنان مسلمانان تے خی دادا اللہ تعالی پنیز بانی در طولنا بہترین انسان دے وی ذالک اللذی اقعدنی مقعدی هادا زدی حدیث کینولیم نو قرآن لوخ ورکول دا دیر زیادہ بہترین خبر ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دا بصری امیر اور دیر زیادہ لوی زمواری دا بصری حاکم دے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دا بازی خبری زمانگا استاز دا پار دیر دا عبرت دی داز دا کوئی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دا بصری والی دے دا بصری حاکم دے سرد دین چاگا والی دے حاکم دے خوبیا بہم دا بصری پا جماعت کے باغی دا قرآن کریم درس ورکاو خلکو تا دا قرآن کریم درس پہ ورکاو خلکو تا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وی یوزل یوز ضرورت پیخ شو وی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ زپا یو پیغام مانے اولی گلم دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خواتا ما تویچ تا دا خواتا لرش دا پیغام باغلویس انس رضی اللہ تعالی عنہ وی ما دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پیغام را واخستا او زد عمر رضی اللہ تعالی عنہ خواتا لرم وی کل چیزا دا اغسر میلاو شو منو عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ پختنا وکلا کیف ترکت الاشعریہ ابو موسیٰ اشعری دس پس حالت کے پریخوا دا اگر بسکا ود نو انس رضی اللہ تعالی عنہ وی وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ چی زمان کل دا پختنا وقلل نو ایماو تداویل ترکتوه یعلمون الناس الخیر ما آغا پا دا سے خال کے پری خود چی آغا خلکو تا دا اللہ تعالی کتاب خود خیر نو پوشو لیکن فقدوتی خیرن کثیر قرآن دے وی ابو موسیٰ اشعری میں پا دا سے خال کے پری خود چی پا جماعت کے خلکو تا درس کر نن سوا دا مسلمانانو حاکمان دا مسلمانانو مشران پا دوربین کی بے امیننی پا سرگوانے بے امیننی او بیا پا جماعت کی درس دا خلوی خبر دا در مسلمانانو زیمواری دا دا اسلامی حکمت او دا مسلمانانو دا حکمت دا زیمواری دا اغبا دا تا درسونو احتمام کئی بیا چی مشر خپلا دا قرآن دا درس احتمام کئی دا غی اثرم دیر اغا خپلا زیموارم دے مسئولم دے کر دی زمانی یو والی دے یو حاکم دے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نہ خوخا حکومت نشی کولے دا غینا خوخا ولایت نشی کولے دا غینا خوخا امیری نشی کولے اغا دا بصری پا جماعت کی ناس دے و خلقو تا دا اللہ تعالی کتاب خی خلقو تا خیر خی بیا بل خبر دے رضی اللہ تعالی عجبا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکللا انس رضی اللہ تعالی عنہ وی کل چوئی ما عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا دا خبر اوکلل نواغی دو خبر اوکلل یوی را تا دا خبر اوکلل وی انہو کیسن دا دیر یا تو خیار انسان دے ابو موسیٰ اشعری دیر خیار دے او دوی ما خبر او تا دا اوکلل ولا تسمعها وی زما دا خبر آغتا ما وراو مای کواوتا بس پری دا چی دا غدا اللہ تعالی دا کتاب درسم کئیو دا مسلمانانو مسئولیت دے مسلمانانو ذمہواری دا خوندا کئی چی مسئولم دے او دا قرآن درسم کئی خوندا کئی چی والی دے حاکم دے او دا مومنان مسلمانانو سر پا جماعت کی ناس دے او دا غی پیسلیم کئی خون خود دا کئی وی دا دی روخیار انسان دے خوی زس او توائی مویز ما دا خبرو تاڑو او را وهم مئی کوا دا قرآن دا اللہ تعالی دس کتاب دے دا حاکمان والیان صحابہ کرام چی حاکمان والیانو دا ٹولنا مقدم او دا ٹولنا مخ کی شی اغدا او چی قرآن تے اہمیت ورکو نن سبا پا عام دنیا کی چی زانت مسلمانان وی اغا پا ہر زی کی چیری دا قرآن درسون خسکی دا قرآن پا درسون بانی پابندیانی لگئی دا قرآن درسون ختمی دا قرآن درسون لرکی کدی چا دا چا سر یو زد و عنادی نو باید چی دا قرآن پا بارکی و سر زد و عناد و نکی تو یو عالم تا غوک کی دا چی دا وی سا دتا مگوره چی دا سوک دی دتا مگوره چی دا چا سر تعلق ساتی دیتا او گوره چی دا سوی سیه وی که نخطای وی دیتا او گوره بس چی سیه ویلو دا اللہ کتاب پا سیه طریقه بانی بیانهو دا ستا زیمواری دا چی ستانی دا زیمواری که مکڑی دا مسلمانانو خدمت که دا اللہ تعالی دین و دا اللہ تعالی کتاب و تخی دیتا دیر زیاد سوچ پکر بکار دی دا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فبارک راغلی دی دا واقعیت است معلوم دا دا آغا دا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فبارک دا راغلی دی آغا پا خپل اصولو کی یو اصل دالی که گورنرانو تے پلائحہ کی یو خبر دالی کلیو لا تستعینو علا شیئ من اعمالی الا بی اہل القرآن زمان دا طرف نا چی تاسو والیان یی تاسو گورنران یی نو تاسو چې څومره زمواریان چا ته ورکوئ نو اهل القرآن ته ورکئ علماو ته ورکئ بیا هغه گورنرانو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته یو خبره راولیږه پیغام یې ورته واپس راولیږه هغې ویل استعملنا اهل القرآن فوجدناهم خونا مونږ قاریان او ملیان او علما مونږ حاکمان او مشران کړ خو ټولو خیانتونه وکړل غلاګانې وکړلې داسې وکړل داسې وکړل نو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تبیہ بلا خبر اوکللہ فَإِن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ خَيْرٌ فَغَيْرُهُمْ أَوْلَى أَلَّا يَكُونَ فِيهِمْ خَيْرٌ کہ پا علماء کی خیر نہیں پا دے نور کی خبیہ بیخی نشتہ دے وی سیدہ دے علماء بم خیانت کردے استاس سرا غلاگانی او ڈاکی با دیوم کردے او سن سشے با دیوم پا بڑا کردے خواغ نور خبا بیخی و خان پٹ کردے بیا وی سید عالمانو بم نقصان او تاوان کړی خود چې عالم سره د علم نه تاوان او نقصان کړی دی نور بخ په بی علمی کې بیا ډیر زیات کړی وی خیر دی عالمان مقرر کئی دا بتاسو دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانے بتاسو راکا گی دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانے بتاسو قیادت کئی پسلو کی بخوتیو خبر دینو کی کن پیدا ہو کئی دا عمر بن عزیز عبدالعزیز رحمت اللہ علی دا خبر ذکر کری ہو الاداب الشرعیہ پا نمانی کتاب دی اگر کی دا تفصیل و وضاحت دا ذکر شوی دا قرآن دمر اہمیت دی او تاسو بدغه احادیث کتلی کله چې په غزوی احد کې صحابه کرام شهیدان شول نو اجتماعي قبرونه د صحابه کرام اسی قران کې الله تعالی ذکر کړی دی تلکل ایام نداولها بین الناس دا تاریخ د زمانی مونږ او تاسو ته اوړي راوړي دغه تاریخ د غزوی احد مونږ او تاسو ته څو دره غوخته راغوخته زمونږ په زندګۍ کې دا مونږ ولید زمونگ چرے د شہیدان و زمنگ د فدایان و زمنگ د غازیان و مجاہدین و یو یو زیبا نے اجتماعی قبروں نے دنیا شوی اگو رہے پا غزہ کے اگو رہے فلسطین کے اگو رہے پا پاکستان کے اگو رہے افغانستان کے اگو رہے نور پر ڈیر ملکوں نے کہ یو یو زیبا نے سلسل شہیدان و پندو سو او یو یا شہیدان دا شوی اجتماعی قبروں نو کله چې په غزوه احد کې شهیدان شول نو دوه دوه درې درې صحابه کرام به په یو ځای باندې دفن کول په یو یو قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کې هدایت بیان کړل وای کوم چې زیاته حصہ قرآن ته معلوم او زیات عالمی په قرآن باندې نبی اسلام هغه ته مخ کې ورکوځي د قبله طرف ته اول هغه کېږي نو دوه مړي په یو قبر کې ښخول شي اجتماعي قبرونه او دا غیر فاربیت طریقہ دا دا فقہای کرام علی کلی دی دا دوانو پمینس کے بلگر سے ڈیرہ کئی جوڑ کرلے شی وڑا چے دا یو بل سر بدن ننے لگی دا غیر طریقہ دا نو آغا کی پا قبر کی ہم نبی علیہ السلام آغا خلق مخ کی کلل چے آغا اکثر اخذر لیل قرآن چے آغی دیر قرآن راخستے ہو آغی پا قرآن دیر عمل کرے ہو دا اللہ پا دین بانی دا اللہ پا کتاب بانی دیر پوی دل وی داتے ور مخ کی کئے دا دا قرآن دا عظمت دا عظمت بخاطر دا دا قرآن دا احترام بخاطر بان دا غسیو هم دا غوجه وچه عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ویلیو ان اللہ یرفع بهاد الكتاب اقواما نبی علیہ السلام ندان خلقی چه اللہ تعالی پا دی کتاب بانی سخلق اچتی او سخلق پا دی بانی خکتکی او عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا پا اغا وقت دا خبر وکلا دا یو دو خبری تکوم بیا دے موضوع نتیریب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا مکی مکرمی گورنر مقرر کرے نافع ابن حارس او نافع ابن حارس یوزل عصبان نمیزیتا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دورہ اکلل خبر مانیزان پویا کوئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ د مکی گورنر مقرر کړی او حاکم او والی نافع ابن حارث خو یو ځل عصفان ته لاړ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دورو کل عصفان ته کله چې عصفان ته لاړ هلته کې ولا نافع ابن حارث مخې له وره کله کله داسې کنه یو مشر ته یو ځای ته لېږلی هغه بل ځای ته تلی بیا تاله مخې درشي یا استاد او شاګرد دغسې مخې له ورشي ښه وې یار دلته څه ګوري تدا مکی حاکم او گورنر ما مقرر کړی او ته په اسمان کې ګرځېده څه قصه ده عمر رضی الله تعالی عنہ دا هدایت خپلو گورنرانو ته کړی وې تاسو چې کچرته تللی نو د ځان نائب مقرروي معاون مقرروي او دا د شریعت حکم دی ف امامت کبرا کې هم دغه حکم دی ف امامت صغرا کې هم دغه حکم دی کله چې د امام او دس مات شي او څه مشکل وته راشي نزان لپاره ببل یو نائب مقرر ای نو دغه سی یو حاکم دی یو گورنر دی یو والی دی هغه چې شرطه زی د ځان معاون او نائب به مقرر ای نو هغه ته ویل عمر رضی الله تعالی عنه و یمن استخلفت علی اهل الوادی و مکی والا د فار تا سوخ خپل نائب مقرر کړه د شپه په اسمان کې ګرځي نو هغه ته خبر او کله لوي و ما ابن ابزا دا یو غلام ابن ابزا ما هغه مقرر کړل حاکم عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل وای ته خو ډیره زیاته عجیبه خبره کړې ده وی ابن ابزا خو غلام نو تا غلام د خلکو لپاره حاکم مقرر کړی دی نافع بن حارث تا ډیر کلی خبر وکړه و یا امیر المؤمنین انه قارئ لکتاب الله تعالی عالم بالفرائض انه قاض اے امیر المؤمنین هغه د الله تعالی د کتاب عالم دی هغه د الله تعالی په کتاب باندې پوی دی هغه د الله تعالی په فرائض او په احکامات باندې پوی دی هغه قاضی سیب دی انه قاض خلق په منځ کې پیسې کولای شي تسی وسړی دی نو عمر رضی الله تعالی عنہ طویل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين ويقيني چه نبي عليه الصلاة والسلام رشتيا ولي دي چه الله فدي كتاب بان دير خلقو چطي وس ابن عبزا غلام دي اغد مكي حاكم او گورنر دي ذكا نافع ابن حارس وي إنه قارئ لكتاب الله تعالى إنه عالم بالفرائز إنه قاض ده الله فا كتاب بان پوئيگي په فرایض باندې پوی دی او دغسې هغه قضاوت کولی شي پیسې دی کولی شي په یقیني چې نبی علیه السلام رښتیا خبره کړې ده چې قرآن دا ډېر عجیبه کتاب دی الله تعالی دې موږ او تاسو ته ردی خواږه نصیب کړي دا معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلی دي دا مکې ته راغی نو سهیل ابن عمر دا یو بل صحابي وو دا به ورته په صحابه کرامو کې په علماو کې په قرآن باندې ښه پوهېدونکو کې یو معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه نو سهیل ابن عمر دا به ورته د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه نه به یې د قرآن زده کړه کوله نو زرار ابن الخطاب رضی الله عنه دا د سهیل ابن عمر ته ویل وایي ته د دې خزرجی سړی په ځای باندې ته د قریشي سړی د خپل قومي شه د قریشي سړی نه ولې قرآن نه چې نه ویت بعضې خلکو کې لږ داسې دغه یي یاره تره پلاني سره درس کې د پلاني سره یې ولې نه کې چې ته د یو مهاجر سره درس کې د پلاني نه ته ولې نه کې داسې نو سهیل ابن عمر دغه ته ویلله د زرار ابن الخطاب سهیل ابن عمر ته ویلله وې ته چې د دې خزرجي سړی نه د دې مهاجر سړی نه ته سبق وایه د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه نه وایه د خپل قومي قریشي سړی نه ته سبق ولې نه وایه هغه ته ډېر په عجیبه الفاظو باندې ډېره عجیبه خبره وکړله وایه اے زراره هذا الذي صنع بنا ما صنع حتى سبقنا كل سبق مونږ خو دې خبرو غرق کړلو دا تشي کې وایي مونږ په دې کې اخته یو چې ته د خپل نه ولې نه وې او د پلاني نه ولې وې او دا خبره دې مونږ غرق کړلو هغه رانه لاړل کم ځای ته ورسېدل هغوی خو لوی مرتبې حاصل کړلې هغه په علمیت کې کم ځای ته ورسېدل په جهاد کې په قربانو کې کم ځای ته ورسېدل مونږ په دې کې نښتې یو چې د خپل نه وایه د پلاني نه وایه او د دې نه مه وایه او د دې نه وایه وایي انما هغه ته ویل هذا الذي صنع بنا ما صنع حتى سبقنا كل سبق او زمنا لا لازم نحكي شو الله نخلق كتب دي پور نختي ودي تعصبون من كتب برباد كل ندي كده نشتري قران ده الله تعالى ده كتاب ده شدا عجب و ده عرب و عجم رجمكي ده مختلف قومون خلق رجمكي ده مهاجرين و انصار رجمكي ده خيسته رنگواله و ده بد رنگواله رجمكي دا لوی بدن او د وړوکی بدن واده را جمع کوي بس دا قسمه قسم خلک را جمع کوي دا قرآن دی کنه قرآن خو یو دی کنه نو چې د قرآن ته خلک کیناسته خو بس کتاب یو دی د الله خبره ده بس ټوله را جمع کړل په داسې مو وایه چې دا د پلاني نه وایه د پلاني نه مو وایه دی خو مونږ دې سیز مونږ غرق کړلو بس دې زمونږ تباهي وکړله قرآن کریم په باره کې قرآن باندې څوک پوهیږي په حدیثو مبارکو کې هغې ته اهل القرآن هم اهل الله و خاصته دا ویلی شوي دا د الله تعالی اهل دی دا د الله تعالی خاص خلک دي امام نسائی رحمت الله علیه امام ابن ماجه مسند احمد کې دغسې امام حاکم رحمت الله علیه مستدرک کې دغه روایت ذکر کړی دی اهل القرآن هم اهل الله و خاصته دا د قرآن والا خلک دا د الله تعالی خاص خلک دي دا د الله خاص خلق دی الله تعالی دې مونږ او تاسو په دغه خاصو خلکو کې راولي دا د مټ په زور باندې دا نه حاصلېږي دا په فضایل دا د الله تعالی په مهربانۍ باندې ډېر خلک دې بار ګرځي دغه معاشره ده تاسو وګورئ کنه ټول ورځ بازی که کلینډرانو ته وګورئ هغه ټول ورځ وایي پلانې دی پلانې دی پلانې دی دا یادی که ټماټر خرڅوي هغه ټول ورځ دغه چغې وهي که څوک بل یو شی خرڅوي هغه دغه چغې وهي او دا څومره بختور انسان دی چې هغه وایي قال الله قال الرسول الله ویلي دي زما پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي نو اهل القرآن هم اهل الله و خاصتهم دا قرآن والا خلق دا الله خاص خلق دی الله دی مونږ په تاسو په دغه خاصو کې راولي او په بل روایت کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل کی اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل نبی علیہ السلام و زما په امت کی عزت من خلق دو قسم خلق دی زما په امت کی عزت من خلق اشراف خلق اوچت خلق اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل دو قسم خلق یو چی قرآن لوخور کی نو دا د ټولو نه عزت من خلق دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امت کې د دین د بهترین خلق نشته دی او دویم و اصحاب اللیل هغه خلق چې هغه شپې رونی هغه خلق چې هغه د تهجد منځ کوي الله تعالی ته شپې ولاړ دی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما الله ته ولاړ دی د شپې سجدې کوي الله تعالی ته جاړي شپې رونی نو دا دو قسم خلق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امت کې اشراف دی دا عزت من دی دا لوی خلق دی بہرحال دا قرآن کریم دیر فضائل پا احادیث مبارکہ کرا غلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا یو صحابی ویل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی زلونو تا زنگ لگی دا زلونو زنگ کی نو یو صحابی تا پختانا وکوی دا اللہ تعالیٰ پیغمبر زلونو چی زنگ کی گی وما جلاہا یا رسول اللہ دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دا زلونو سپائی ببیا سنگئی نبی علیہ السلام تا دو خبر ذکر کرلی مختلف قسم الفاظ پر حدیث کے راغلی دی شعب الایمان کی دغ روایت ذکر شوی دی نبی علیہ السلام تو دو خبر ذکر کلی کثرت ذکر الموت یو مرگ دیر یادول مرگ دیر یادول او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تلاوت القرآن د قرآن کریم تلاوت دیر کول په قرآن معنی ځان پویا کول په دې سره د زړونو زنګ ختمی که څوک دا وغواړي چې زما د زړه زنګ ختم شي نو هغه دی الله تعالی د کتاب سره خپل تعلق جوړ کی د زړونو زنګ پرې باندې ختمی اوس په نخ کې زنګ شي یا وینځه یا پرې مال باندې اومګا یا په اور کې کې د پاغې طریقې باندې وتی زنګ لري شي خو کله چې زړه د انسان په کوپر باندې په بیدینۍ باندې په پسکو په جور باندې په بدعاتو باندې په رسم و رواج باندې د الله په نافرمانۍ باندې په ګناهونو باندې تور شو نو ردې د پاکولو طریقه یو چې مرګ سره ډیر زیات یادی او دویم د قرآن کریم تلاوت ډیر کوي قرآن لولي بیا د میاشت دوه دا ډیرې مهمې خصوصا د رمضان مبارک میاشت ډیره زیاته مهم ده کارداره چې مونږ او تاسو د الله تعالی کتاب ته په دې کې وخت ورکو مؤمنان مسلمانان ته دعوت ورکو چې د الله بندګانو ته د الله کتاب بیانېږي دا زمونږ او ستاسو د ایمانونو زمونږ د عقیدو اصلاح په دې سره کېږي په دې سره د اعمالو اصلاح کېږي په دې سره د زنانو د ماشومانو سپینګیرو اصلاح په دې سره کېږي ای که یو سړی دا بانه کوي کنه چې مړه ما قرآن نه دی ویل په دې پښتو په دې خبرو باندې نه پوهېږي دا مونږ چې وایو چې دا کوه دا مه کوه په دې کې خیر دی په دې کې نقصان دی په دې خلق پوهېږي کنه نو دا بانه د الله په نیز باندې نه ده معتبره چې دا ته ویې ده الله په نیز باندې دا قابل قبول نه ده چې دا خبره وکړلی شي کاره چې مونږ دې لپاره دعوت ورکړو خلکو له نو دا د قرآن کریم یو څو فضائل نور په احادیثو مبارکو کې د قرآن کریم ډیر زیات فضائل لاغلي دي د قرآن کریم د حفظ ډیر فضائل لاغلي دي په کور کې د قرآن کریم د لوستلو ډیر فضائل په احادیثو مبارکو کې راغلي دي خو که هغه طرف ته موضوع بوزو نو بیا د قرآن کریم دغه فضائل او د هغې اهمیت هغه ختمیږي نه بلکه هغه بیا ډیر زیات دی نو د الله رب العالمین نه دا سوال کوو د الله تعالی نه د دعا کوو چې د قرآن اهمیت چې د قرآن په جواب باندې بیان شو کم د قرآن اهمیت د احادیثو مبارکو په رڼا کې د هغې ذکر وشو الله تعالی دې مونږ او تاسو په دې باندې پوه کړي. الله تعالی دې مونږ او تاسو ته په دغه باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي، چې مونږ او تاسو په دې باندې عمل وکړو.